आप चलते हैं, रुकू के उन्वान और आयतों के टॉपिक की तरफ। जी, इस रुकू का उन्वान है معاشرتی مسائل کا حل، پھر سلیش ڈالیے، گناہوں سے توبہ۔ دو چیزیں اس پہ چلیں گی ساتھ ساتھ۔ آیت نمبر 15، اس کا عنوان ہے خرابی گھر سے نکلنے کی وجہ سے ہوئی، سلیش اس لیے گھر میں روک لو۔ آیت نمبر 16، اگر وہ توبہ کریں تو درگزر کرو۔ آیت نمبر 17، نادانی سے گناہ ہوا، سلیش ڈالیے، ہوش آتے ہی توبہ کر لی۔ آیت نمبر 18، اس کو ہم دو طرح سے لکھیں گے، بڑی دیر کی مہربان آتے آتے۔ یہ تو جسٹ ایک آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے، لیکن بلیکٹ میں یعنی ایک سلیش ڈال کے دوسرا بھی ٹاپک لکھئے اس کا، میں توبہ کرنا چاہتی ہوں مگر، آگے کچھ کوئسچنز چھوڑ دیجئے۔ آیت نمبر 19، عورت ترکے کا مال نہیں، پھر سلیش ڈالیے، اس میں دو ٹاپک آئیں گے، جسے تم برا سمجھو ضروری نہیں کہ وہ برا ہو۔ آیت نمبر 20، دیا ہوا واپس نہ لو، آیت نمبر 21، زبان کھولنے سے پہلے اچھے دنوں کو یاد کر لو۔ اور آیت نمبر 22، باپ اور بیٹے کے رشتے کی حرمت یا تقدس پامال نہ کرو۔ اس رکوع کو پڑھنے کے مقاصد کو دیکھیں گے۔ پہلا مقصد ہے بے حیائی کی کراہت کو سمجھ سکیں۔ بے حیائی کے ہر طریقے سے بچ سکیں۔ عورتوں کے حقوق کو سمجھ سکیں۔